bila yo. Kala mingi tena lola, toko mona mesia. Elongo na basantu, toko yemba hosana. Na lola, toko koza. Mon cœur est dans la toko joie. Toko yemba, c'est ça. Kembozana. Le jour J, na lola, toko mona mesia. Elongo na Miriam, toko beta bambonda. Na lola, toko koza. C'est ça. Toko yemba. Kembozana. Dawiti toko beta lindanda na lola toko kota damo mo guitar basi yemba apeta kembozana wana banguna bako seka bako pembenize yo mana nimeni yo zalinzele kombi matatata na lola toko kota na lola toko yemba kembozana hata minyo kwela te poso weko tele melanga Mokolo yango, moko pa musanga kizoli na miso Na lola, oh, ma. Toko kota, oh, ma. Toko yemba, oh, oh, ma. Kembozana, Yesu Azali nzambe, Mesia Azali nzambe, Mwana nzambe Azali nzambe, Abu mama libela Yesu Kristo Azali nzambe, Le sheo Vivant, Jésus est vivant. Et le prince de vie.